इस भारत में कृष्ण भक्ति बहुत प्रसारित है। अनादिकाल से बहुत भगवान के भक्त है, सभी काल में सभी पीढ़ी में बहुत भगवान के भक्त है। कृष्ण भक्त, राम भक्त, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण के भक्तों में भी राधा कृष्ण उपासक, लाला गोपाल कृष्ण के उपासक, रुक्मिणी कृष्ण के उपासक, तो ऐसे ही अनेक कृष्ण भक्त या कृष्ण भक्त है और बहुत भी है देवताओं के उपासक। खास शंकर भगवान के उपासक, देवी ऐसे शाही भक्त, शाक्त भक्त, ज्ञान भक्त महाराष्ट्र में बहुत ज्ञान भक्त है, ज्ञानपति के उपासक और ऐसे ही लोग तो चंद्रदेव, सूर्यदेव गोटकाल में जो स्मॉल पॉक्स बहुत साधारण था, तो उस समय शीतला देवी के बहुत उपासक थे, चार चौगान जो सरस्वती पूजा उद्यापन करते हैं, तो आजकल सरस्वती पूजा तो एक चावल है तो लोगों से पैसा लाने और शराब है। तो ये संस्कृति अनादिकाल से खास भारत में चलते हैं कि देवी देवी उपासना मूर्त है। श्री कृष्ण इस आज का श्लोक के कहने के पहले श्री कृष्ण बोले काम ऐसा ऐसा हृदय ज्ञान प्रपद्यते निदेवता हृदय ज्ञान, मतलब लोग तो वेद ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन यदि देवी देवी उनकी पूजा करते हैं तो किस प्रकार का ज्ञान, हृदय ज्ञान, नष्ट बुद्धि, तो बुद्धिमान नहीं है क्योंकि अंतवत्तो कलम देशम तत् भवत् लोकमेतसम अवकमेत अर्थात मूर्त। जो देवी हम की उपासना करते हैं तो मूर्ख है, तो इसके बारे में हम पूछ सकते हैं तो क्यों मूर्ख है, तो आप लोग भी तो कृष्ण की उपासना करते हैं और कृष्ण भक्ति में और देवताओं की उपासना में तो ज्यादा अंतर नहीं है, तो कृष्ण के भक्त और देवी उनके भक्त तो कीर्तन करते हैं, आरती पूजा ये सब करते हैं, भोग लगाते हैं मूर्ति को और सब स्तुति ये सब करते हैं, तो लगभग एक ही है, तो क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि जो देवी की उपासना करते हैं तो किस लिए करते हैं, कुछ फल प्राप्त करने के लिए, तो सब जो उपासना करते हैं तो उपास्य मतलब वो उपासना के ग्रहण करने उपास्य देवता, वो देवता से कुछ मिलना चाहते हैं, कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी देवी हमसे वो फल सभी प्रकार की फल जो मिलते हैं वो सब अंतर अर्थात अस्थाई, किंतु कृष्ण से वो फल जो मिलते हैं वो स्थाई है, तो देवी देवी हमसे लोग ध्यान देगी वो फल मुझको फल सको, धन हम देगी, रूप गति भाव्य देगी मुझको सुंदर स्त्री को, तो ये सब बात चलते हैं देते भी उनके पास। देखिए ना, सब बार जो देते भी हमसे मिल सकते वो सब खाली भौतिक है, और सब कुछ जो भौतिक है उसका आरंभ होते हैं और अंत होते हैं। सब कुछ जो भौतिक जगत में है वो नाशवान है। तो कृष्णा की उपासना और देवी की उपासना तो भौतिक परिप्रेक्ष्य में तो लगभग एक ही होती है, लेकिन कृष्णा की उपासना में जो वास्तव कृष्ण भक्त है तो इनकी भावना देवी की भावना से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो वास्तविक भक्त है कृष्ण से धन जन सुंदरी इत्यादि नहीं चाहते हैं, केवल कृष्ण की प्रीति के लिए कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण भक्ति का आदर्श दिखाने के लिए कहे, न धनम न जनम न सुंदरम कवितम वा जगदीश कामिने मम जननी जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति राजी। हे भगवान जगदीश, आप जगदीश, इसका मतलब आप जगत के स्वामी और सब कुछ जो जगत में है तो हमको दे सकते, लेकिन आपसे ही कोई भौतिक जगत की वस्तु नहीं मांगते, नहीं तो धन ऐसा नहीं मांगते। जन जन प्रिय होऊंगा तो वो भी नहीं चाहता, कि मैं बड़ा नेता होऊंगा वो भी नहीं चाहता, न धनम न जनम न सुंदर। इस भौतिक जगत में धन और जनप्रियता तो ये सब किस लिए, लोग तो ये सब किस लिए चाहते हैं, तो इंद्रिय सुख के लिए, और इंद्रिय सुख में सभी प्रकार के इंद्रिय सुख में सबसे बड़ा है स्त्री संग, और नारियों के लिए पुरुष संग। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो भी नहीं चाहता हूं कि सुंदरी स्त्री मुझको आदर करेगी, वो भी नहीं चाहता, वो मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। और कभी तो हम बात दिशा में सब कुछ जो जगत में है बढ़ते जीवन इंद्रिय तर्पण के लिए उसमें कभी कुछ रुचि नहीं है, और मोक्ष भी नहीं चाहता हूं, केवल आपकी सेवा चाहता हूं। चुकी इसका मतलब मेरी सेवा में मेरी भक्ति में कोई इच्छा नहीं रहेगी इंद्रिय सुख के लिए। जो सब भक्तों की इच्छा है कि सब कुछ जो हम करते हैं तो हम केवल शुद्ध भक्ति का कारण से करेंगे। तो शुद्ध भक्ति क्या है, तो जो शुद्ध भक्ति नहीं है और शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ धारणा नहीं है तो शुद्ध भक्ति क्या है इसको समझना मुश्किल होते। शुद्ध भक्ति है क्या कि भक्तों तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते, तो देव देवी उनकी उपासना में और कृष्ण भक्ति में तो बहुत बड़ा अंतर है, तो एक ही नहीं है। देव देवी उनके उपासक उपास्य देवगण से बहुत कुछ मांगते हैं अपना इंद्रिय सुख, और कृष्ण के भक्तों तो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए सभी प्रकार की सेवा करते हैं, और देवताओं के भक्तों अर्जुन भक्त नहीं है, उपासक है। उपासक भक्ति तो कृष्ण के ये भक्ति शब्द का वास्तविक और यथार्थ प्रयोग है कृष्ण के संबंध में, क्योंकि भक्ति का मतलब जो केवल वो उपास्य की प्रीति के लिए। और देवगण के कभी कभी लोग ऐसे पूछते हैं कि तो आप शुद्ध भक्ति कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन उस प्रकार की भक्ति तो देवताओं के लिए संभव नहीं है। ऐसे है कि कोई शिव भक्त या काली भक्त शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, शिव के लिए माता जी के लिए देवी तो ऐसी ये तो संभव नहीं है, क्योंकि देवी की पूजा ये सब करना तो वो अस्वाभाविक है, क्योंकि जीव है स्वरूप कोई कृष्ण नित्य जीव का वास्तविक मूल स्वभाव है कि जीव कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा करना जीव का वास्तविक कर्तव्य है। तो इसलिए शुद्ध शिव भक्ति या शुद्ध देवी भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि शिव भक्ति अगर शिव भक्ति में यही धारणा होती है कि शिव हमारे सर्वोच्च उपास्य देवता है तो वो शुरू से ही शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उसका इसमें मूल धारणा गलत धारणा है। तो भक्ति कृष्ण के लिए है, देवियों को हम अपराध का अपमान नहीं करते हैं, वे भी कृष्ण के अंश है, कृष्ण के भक्तों है, लेकिन भक्ति है कृष्ण के लिए। तो एक भारत में तो भक्ति चलते हैं, चलते रहते हैं, राम भक्ति कृष्ण भक्ति, लेकिन साथ ही साथ ये गलत धारणा कि देवियों की पूजा एक ही है, तो हम राम भक्ति करते हैं और गणेश की भक्ति और शिव की भक्ति, और आजकल कुछ आधुनिक भगवान भी है, तो ये सब पूजा करने तो सब एक ही है, हम कृष्ण को मानते हैं शिव को मानते हैं और ये बाबा और वो बाबा वे भी सब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हम बीजेपी को मानते कांग्रेस भी को मानते और जनता तो सब को मानते, तो कैसे संभव है? तो ऐसे ही कृष्ण को मानने चाहिए हम, अगर हम कृष्ण को मानते तो कृष्ण का वचन वो भी मानने चाहिए। और कृष्ण बोलते है भगवद्गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम च, तो अगर हम श्री कृष्ण को मानते तो हम देवियों को भी मान सकते, लेकिन किसी प्रकार से इस प्रकार से कि देवियों को हम सम्मान देते हैं क्योंकि वे कृष्ण के दास और दासी, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण और शिव और ये बाबा वो बाबा सब एक ही है तो वो भक्ति नहीं है, वो गलत धारणा है। तो ये गलत धारणा कि सब देव देवी और कृष्ण तो सब एक ही है, तो ये धारणा मायावाद या अद्वैतवाद का भाई है। तो दोनों दूषित बुद्धि के संतान, श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवत्सु परम थे काम स्थान कृत ज्ञान प्रपत्ति हमसे ही नगर बता कृत ज्ञान मतलब नष्ट बुद्धि और इस श्लोक में अधिकतम व्यक्ति मापनम भन्यंते माप बुद्धया तो एक ही वचन है नष्ट बुद्धि अवतमेद सहा अबुद्धया तो कृष्ण नहीं कहते हैं कि जो देवियों के उपासक है सब बुद्धिमान है बहुत ही बुद्धिहीन है और इस श्लोक में अद्वैतवादियों को तिरस्कृत करते हैं श्री कृष्ण तो अद्वैतवादी कौन है तो ये शब्द ऐसे है ही थोड़ा विचित्र है कि ज्यादा लोग नहीं जानते अद्वैतवाद मायावाद ये शब्द का क्या अर्थ है फिर भी वे अद्वैतवादी मायावादी है तो नहीं जानते सोचते हैं हम हिंदू हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं लेकिन हिंदू इसका क्या मतलब है हिंदू का मतलब जो देवी देवियों की उपासना करते हैं या सोचते कि अंत में तो सब देवी देवियों की कोई अस्तित्व नहीं है या सब ठीक है सो हम मतलब जो देव की पूजा में करता हूँ तो वो मैं और भगवान एक ही है तो ऐसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं और एक्चुअली लगभग तो सभी हिंदू ऐसे मतलब मन में कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है तो तत्व ज्ञान के बारे में तो ज्यादा चिंतन नहीं करते लेकिन कुछ तो टीवी आस्था चैनल से कुछ सुनते हैं और कुछ मायावादी पुस्तक से कुछ पढ़ते हैं और कुछ स्वामी गुरु साधु के प्रवचन कभी कभी सुनते हैं और कुछ माँ बाप से कुछ गलत माँ बाप से कुछ सुनते हैं धर्म के बारे में और ऐसे ही और सब मिक्स कर में मिक्स करके मन में सोचते हैं कि सब कुछ एक ही है और ये धारणा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान का कोई रूप नहीं है ऐसे सुने तो भगवान का कोई रूप नहीं है निराकार लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यही धारणा कि भगवान का कोई रूप नहीं है गलत धारणा अबुद्धया कौन ऐसे सोचते अबुद्धया अबुद्धि मतलब जिनके कोई बुद्धि नहीं है मस्तिष्क नहीं है नो ब्रेन अव्यक्तम व्यक्ति मापनम इसका क्या मतलब अव्यक्त अव्यक्त का मतलब जो प्रकट नहीं है तो अद्वैतवादी अद्वैतवादी का मतलब जो बोलते द्वित इस भौतिक जगत में हमारे हमारी व्यवहारिक अनुभूति में हम देखते हैं कि द्वित है मतलब एक तो नहीं है ये धारणा है कि सब कुछ एक है लेकिन वास्तविक अनुभूति में हम देखते हैं कि सब तो एक नहीं है अनेक है अनेक का मतलब दो और दो से ऊपर अन जो एक नहीं है अनेक तो हम देखते हैं कि मैं हूँ और आप हैं, हम एक नहीं है। तो अद्वैत बात है कि हम सब इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की वस्तु है, अनेक व्यक्ति है। तो आध्यात्मिक जीवन में और आध्यात्मिकता में तो क्योंकि इस भौतिक स्थिति में अनेक रूप है, तो आध्यात्मिक स्थिति में आध्यात्मिक स्थिति तो भौतिक स्थिति से विपरीत होते हैं। तो इसलिए क्योंकि भौतिक स्थिति में रूप है, तो इसलिए आध्यात्मिक स्थिति में कोई रूप नहीं हो सकता। और क्योंकि इस भौतिक स्थिति में अनेक प्रकार के रूप है, धारणा है, वस्तु है, तो इसलिए परमार्थिक स्थिति में अनेक नहीं हो सकते क्योंकि इस भौतिक स्थिति के विपरीत होते, इसलिए एक होना चाहिए। तो ऐसे लोग अद्वैत बोलते, अद्वैतवाद और अद्वैतवादी, और दूसरा नाम है मायावादी। मायावादी का मतलब जो सोचते हैं कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में तो माया है, और कृष्ण भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो इसलिए कृष्ण भी माया है। तो मायावादी बोलते हैं कि सब कुछ जो हम देखते हैं, सब कुछ जो इस जगत में है तो व्यक्त है, प्रकट है, हम स्पष्ट देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद करते हैं, तो परम सत्य है अव्यक्त। जिसमें अव्यक्त का मतलब क्या मतलब, तो बोलते अनिर्वाचनीय, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अव्यक्त है। तो मायावादी बहुत बहुत बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत शब्द प्रयोग करते हैं, तो किस लिए अव्यक्त को व्यक्त करने है, और अंत में बोलते हैं कि उसके बारे में हम कुछ ही नहीं बोल सकते। तो अव्यक्त, तो भाषा सिद्धांत और मायावादी सिद्धांत तो यही विपरीत। और एक्चुअल सिद्धांत, सिद्धांत इस शब्द का क्या मतलब है? सिद्धांत का मतलब कि बहुत धारणा है परम सत्य के बारे में, लेकिन सिद्ध धारणा तो सभी धारणा विचार करके तो अंतिम और वास्तविक निर्णय है सिद्ध अंत। अंत का मतलब अंतिम, सिद्धांत का मतलब वास्तविक निर्णय परम सत्य के बारे में। तो एक्चुअली सिद्धांत तो खाली एक हो सकते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र में ऐसा बोलना है सांख्य सिद्धांत, योग सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत, लेकिन वास्तव में सिद्धांत तो खाली एक हो सकते हैं। लेकिन ये ही गलत धारणा, मतलब सिद्धांत तो एक ही है, परम सत्य तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि परम सत्य अनेक है। परम सत्य, परम का मतलब जो सबके ऊपर है, तो परम सत्य खाली एक हो सकते है। और अगर आप परम सत्य के बारे में हमारी स्पष्ट धारणा नहीं होते है तो गलत धारणा हो। तो वास्तविक धारणा है वो सत्य है, और जो सत्य नहीं है तो नित्य है तो गलत है, तो सिद्धांत नहीं हो सकते। तो आज काल और उस काल भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताए भगवद गीता, और एक्चुअली अनादि काल से ही गलत धारणा प्रचलित होती है कि परम सत्य अव्यर्थ है, निराकार कोई रूप नहीं है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये गलत धारणा है, क्योंकि कृष्णा स्पष्ट करते हैं कि जो बोलते हैं कि पहले ही परम सत्य और पहले अव्यक्त था और मैं कृष्णा वो अव्यक्त से आया हुआ था, मैं व्यक्ति हूँ, मैं कृष्णा हूँ, अर्जुन तुम व्यक्ति हो, मैं कृष्ण व्यक्ति हूँ। जो बोलते है कि मैं व्यक्ति, मैं कृष्ण हूँ, मैं तुम और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है, तो अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब जिसमें कोई रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं है, केवल आध्यात्मिक निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब ऐसे कोई रूप गंध कुछ नहीं है, तो क्या है तो कुछ नहीं है। और कभी कभी ऐसे अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति है, तो परम सत्य जिसका दूसरा नाम है ब्रह्म, परम ब्रह्म, तो कभी एक ज्योति है। तो ऐसे गलत धारणा है कि तो वो ज्योति से या शून्य से सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ आया है, और कृष्ण भी वो अव्यक्त ज्योति से उत्पादित हुए। तो इससे कृष्ण भी, कृष्ण तो एक महान व्यक्ति है, सत्व गुण का आकार है, लेकिन कृष्ण के ऊपर है निराकार, ऐसा अद्वैतवादी होते हैं। और ऐसे बहुत तथाकथित भक्त ऐसे भी सोचते हैं। एक बार मैं हिंदुस्तान मोटर्स में था, वो कलकत्ता के बाजू में, कलकत्ता हिंदुस्तान मोटर्स वो बड़ा फैक्ट्री वहां पर, वहां पर सब एम्बेसडर गए मनाते। तो एक मंदिर में हिंदुस्तान मोटर्स हाउसिंग कंपनी में प्रोग्राम किया था, राधा कृष्ण मंदिर, और दीवार का एक तस्वीर देखा जिसमें थोड़ा भौतिक जगत, थोड़ी भौतिक जगत की स्थिति और आध्यात्मिक की स्थिति उसमें दिखाए हो तस्वीर में। तो नीचे देखा कि वो गर्भधक सागर है, उसके ऊपर गर्भदक्ष विष्णु शयन करते हैं, और उसके ऊपर ब्रह्मांड नारद लोग, पितर लोग, पितृ लोग, वो चला आचला सुचला बेचल वो सब, क्या वो भूभुवा इस भूमि, और उसके ऊपर गंधर्व के लोग इत्यादि, फिर स्वर्ग लोग, फिर महालोक, जनलोक, तापलोक, सत्यलोक, वो ब्रह्मांड के सप्त आवरण, और उसके ऊपर वैकुंठ, और उसके ऊपर गौरव धाम, राधा और कृष्ण के निवास, और उसके ऊपर ओम और ज्योति। कृष्ण मायावादी ऐसे सब जो भक्त जो राधा कृष्ण मंदिर था और वहां पर सब भक्ति चलती थी, लेकिन वो भक्त जो लोग जो वहां पर मायावादी सब भक्त थे, लेकिन भक्त तो नहीं थे। तो सब वैष्णव सिद्धांत जानते थे, लेकिन इसके साथ इस मायावाद विष लगाया कि कृष्ण के ऊपर कुछ है अव्यक्त ब्रह्म ज्योति ओम का है। तो ऐसे है भारत में बहुत है जो भक्ति करते हैं, लेकिन सोचते कि कृष्ण के ऊपर कुछ है, कृष्ण सर्व कारण नहीं है, कृष्ण भी वो अव्यक्त ज्योति से आते हैं और हम भी अव्यक्त ज्योति से आते हैं। तो इसलिए वास्तव में कृष्ण और हम नहीं तो कोई अंतर नहीं है। व्यवहारिक उपासना के लिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन जब हम प्रकट होते हैं भक्ति में तो फिर हम जानते हैं कि मैं ब्रह्मा के समान हूँ। तो ब्रह्मा तो कृष्ण के ऊपर है, तो मैं कृष्ण के ऊपर हूँ, तो ये भक्ति नहीं है। तो सब कीर्तन कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र भी और राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और ऐसे राम भक्ति ऐसे भी चलते। वो राम भक्ति उत्तर भारत में राम भक्ति बहुत जनप्रिय है, कस्व रामचरित मानस बहुत जनप्रिय है, वो रामानंदी संप्रदाय है। तो वो रामानंदी संप्रदाय सब भक्त है कि नहीं? अगर आप कई रामानंदी साधु के साथ शास्त्र चर्चा करेंगे तो फिर प्रकट वो सब साधु कहेंगे, अगर आप मतलब कहेंगे कि राम तो परम सत्य है, राम तो भगवान है, लेकिन अगर हम और गहरे में चर्चा करेंगे कि निकाल आएगा कि रामानंदी साधु सब जो राम भक्त है सोचते है कि राम तो निर्विशेष ब्रह्म से आया है। तो भक्ति का नाम है जो चलते हैं बहुत कुछ है, वो ज्यादा भक्ति जो भारत में चलते तो वास्तव में तो भक्ति नहीं है। ये अद्वैत दूषण भक्ति का नाम है, ये अद्वैत दूषण शब्द। तो वास्तव में ये गलत धारणा, तो हम कैसे बोल सकते हैं गलत धारणा, क्या अधिकार है हम ऐसे हम किस लिए ऐसे हम लोग, ये क्या खाली वैष्णव का राय है? उमर हम हमेशा मायावादी के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन मायावादी तो हमारे विरुद्ध नहीं बोलते, तो बोलते हैं ठीक है अच्छा भक्ति करो, भक्ति करना अच्छा भक्ति करो, लेकिन हम बोलते हैं तो मायावाद को मत मानो, और मायावादी बोलते हैं तो भक्ति वैष्णव चो और हमको भी ऐसा निंदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है कि मायावादी तो वैष्णव से बड़े हैं, क्योंकि हम तो हमारी दो बुद्धि है कि हम वैष्णव है वे मायावादी है, और मायावादी और उदार है तो वैष्णव को ग्रहण करते तो ठीक है भक्ति करते हैं, और बाद में भक्ति करने से तो ज्ञानी बन सकते हैं। I said, my partner is about to keep bhakti karna acha hai, work log ke liye, so jab buddhiman ban jate hain, to phir gyani ban jate hain, sabse, aur sabse sakshatkar karte hain, ki jinki upasana karte hain, to wo main hu, main bhagwan hu. To hum तो मूर्ख लोग की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भक्ति करना अच्छा है, तो बाद में तो हम जैसे मायावादी ज्ञानी बन सकते, मायावादी बन सकते. तो एक बार हमें एक प्रवचन दिया था विशाखापट्टनम में, एक मंदिर में, पब्लिक मंदिर में, और प्रवचन ऐसा बोला था कि ये सब मायावादी जो बोलते हैं सब गलत है, भगवान का शाश्वत रूप है, जो उसको स्वीकार नहीं करते तो सब बदमाश है. तो ऐसे बोलो, आप क्यों हंसते हैं मुझे पता नहीं. तो ऐसे बोलना चाहिए. तो ऐसे प्रवचन के बाद एक लड़की उम्र करें ऐसे 15-16 साल मुझसे पूछिए कि आप क्यों ऐसे बोलते हैं. मैं बोला क्योंकि ये शास्त्र में है. तो लड़की बोली कि लेकिन मैं बहुत साधु के प्रवचन सुन और सब बोलते हैं कि परम सत्य निराकार है और सब शास्त्र से बोलते हैं. तो हमारा क्या अधिकार है ऐसे बोलने. मायावादी भी शास्त्र को अंग्रेजी में एक कहा है, शैतान भी शास्त्र बोलते, द डेविल इज क्वोटिंग स्क्रिप्चर्स. तो मायावादी ऐसे बोलते कि एक्चुअली क्या बोलते हैं तो सब शास्त्र से कुछ प्रतिबंध कुछ सब निकालते हैं और उसका वास्तविक अर्थ तो दुर्व्यक्त करते हैं और ऐसे ही गलत सिद्धांत स्थापना करना प्रयास करते हैं. लेकिन इस श्लोक से स्पष्ट है और भगवद गीता के अनेक श्लोक से स्पष्ट है कि परम सत्य निराकार नहीं है. श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तम आपानम मन्यन्ते माम बुद्धया. इस गलत धारणा कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस गलत धारणा तो गलत ही है. जो सोचते हैं कि मैं कृष्ण मैं व्यक्ति हूँ परम पुरुष हूँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अव्यक्त से आया था. जो ऐसे सोचते हैं तो मूर्ख हैं, क्योंकि परम भाव न जानन तो नहीं जानते कि मेरा स्वभाव परम है. मम अव्यय अनुत्तम अव्यय, इसका मतलब कि कृष्ण अधिकारी है, इनका रूप हमारे जैसे भौतिक नहीं है. हमारा रूप जो हम अभी ये रूप धारण करते हैं इस शरीर, तो इसका शरीर का जन्म था. तो फिर इन उसमें देता दे कुमार तथा देहांत न पाती ही. तो ऐसे सूर्य का जन्म होते, फिर हम शिशु होते, कुमार किशोर युवक, फिर धीरे धीरे वृद्ध और मर जाते. तो ऐसे होते. तो कृष्ण का रूप तो ऐसे, हमारा रूप का विकार होते, परिवर्तन होते, लेकिन कृष्ण का रूप ऐसे नहीं है. तो कृष्ण कि बाल्य लीला होती है और किशोर रूपी है, लेकिन वास्तव में कृष्ण का बालक रूप और किशोर रूप, वो बाल रूप मतलब जो माया शोधक इतने छोटे है, तो माया शोधक के स्तन से दूध पीते और किशोर रूप, तो वो किशोर रूप श्री कृष्ण का शाश्वत रूप है और बाल कृष्ण का बालक रूप वो भी शाश्वत, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो साधारण जन्म नहीं होता, जन्म कायम चले दिव्यम एवं योगी तत्व का तत्व दे पुनः जन्म न कृष्ण का तथाकथित जन्म और कर्म तो साधारण नहीं है, इतना असाधारण है कि जो तत्वतः संपूर्ण रूप से और अच्छी तरह जानते हैं कि कृष्ण का जन्म तो कोई साधारण जन्म ही नहीं है और कृष्ण का कर्म वो लीला है, तो जो यही तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं तो वे भी कृष्ण जैसे आजा बन जाते, मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते। कृष्ण ये जन्म कर्म चले क्योंकि श्लोक के पहले कृष्ण कहते हैं अजो पीसन अव्ययात्मा अव्ययात्मा, तो एक ही शब्द ये आज का श्लोक का शब्द माव्यय अनुत्तम अव्यय, इसका मतलब वे, वे का मतलब ह्रास, तो कृष्ण का शरीर दिव्य सचिद आनंदमय शाश्वत सनातन शरीर है, नाशवान नहीं है, अव्यय अजोपी सन अव्यय आत्मा, तो यही सभी शब्द है भगवद गीता में कि कृष्ण भौतिक या साधन दृष्टि से एक साधन व्यक्ति जैसे जन्म लेते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण का जन्म असाधारण, इनकी स्वयं की इच्छा के अनुसार भगवान इस हमको कृपा प्रकाश करने के लिए इस भौतिक जगत में तथा कभी जन्म लेते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण का जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होते, और हम भी जीव आत्मा है तो हमारे जन्म और मृत्यु नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम दूसरे दूसरे भौतिक शरीर धारण करते हैं और क्योंकि हम आत्म परिचय करते हैं इस शरीर के साथ, हम सोचे ये शरीर नहीं हूँ, तो इसलिए हम जन्म और मृत्यु की दुख भोग करते हैं, तो ये विषय विषाद है, क्योंकि ये गलत धारणा कि भगवान कृष्ण अव्यक्त निर्विशेष ज्योति से आया है, तो ये गलत धारणा बहुत प्रचलित है, और क्योंकि हम बद्ध जी और कृष्ण को द्वेष करते ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम वैसे ही दूषित धारणा को आकृष्ट होते हैं, क्यों ना ऐसी धारणा तो अनादि काल से चलते रहते थे, इसलिए हम सब सकते हैं कि वो बहुत प्राचीन बात है, बहुत प्राचीन राय और बहुत साधु स्वामी योगी ज्ञानी तो ये मायावाद तथाकथित सिद्धांत को मानते हैं और प्रचार करते हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई होना चाहिए नहीं है। अगर क्रोड़ क्रोड़ मुल्क मिथ्या बोलते हैं तो बहुत लोगों का राय होने से बात होती, तो मिथ्या तो मिथ्या है, वन प्लस वन इक्वल्स थ्री, तो चुनाव अगर हो तो अभी हम चुनाव से स्थापना की कि 1 plus 1 equals 3. So 1 plus 1 equals D equals 3. So, jitne bhi murk bolte hain, I said. So, jo sach hai to sach hoga. Aur murk jadi nitya to galat ko sach mante, to usse jo sahi nahi hai to sahi nahi banata. Keval murk to murk rehte hain. Is bhautik jagat mein पंडित ज्ञानी स्वामी जितने भी, तो मूर्ख की आंखों में तो ये सब बड़ा पंडित हो सकते, लेकिन अगर सोचते कि भगवान का कोई रूप नहीं है, मेरा का है, तो सब मूर्ख ही है, तो जितने भी लंबा दाढ़ी होते हैं और जितने भी श्लोक बोलते हैं, जितने भी बकवास बोलते हैं, तो मूर्ख है। तो ये वास्तविक सत्य को मालूम होना चाहिए। अगर हम वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को चाहते हैं, तो वास्तविक सत्य को मालूम होना चाहिए। वास्तविक सिद्धांत क्या है? अगर हम सोचे हम कुछ कीर्तन भक्ति करेंगे, लेकिन इतना फनेटिकल फंडामेंटलिस्ट नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो रविवार को हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, वो भी अच्छा, बहुत आनंद होते हैं, कीर्तन होते हैं और प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो अच्छा है। और दूसरे दिन हम शिव मंदिर जाते हैं और हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, लेकिन सुबह वो एक स्वामी टीवी में आते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा जोक्स बोलते हैं, और बहुत अच्छा स्वामी है, और बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्ण का कोई रूप नहीं है, तो अच्छा स्वामी है। तो अगर हम कृष्ण भक्ति को गंभीरता से नहीं रखते हैं, तो हम भी भक्ति करके भी हम जीवन मूर्ख रहेंगे। तो क्या है भक्ति? तो पहले समझना चाहिए। तो भक्ति क्या है भगवान के लिए? तो ये मूर्खों के लिए नहीं है, क्योंकि हम मूर्ख है, इसलिए हम इस भौतिक जगत में है और इसलिए श्री कृष्ण आया है हमको भगवत गीता बताने के लिए, जैसे कि हम मूर्ख से बचा सकते। इसलिए अज्ञान चिरंधस्य ज्ञानंजन शरण के चक्षु नील समीर तस्मै श्री गुरु वास्तविक गुरु कौन है जो हमको भगवत गीता यथारूप व्याख्या करते हैं, और जो भगवद गीता यथा अपनी कल्पना से करते हैं। तो ऐसे लोग तो गुरु नहीं है, ढोंगी है। तो भगवद गीता का श्लोक लेके तो विपरीत सिद्धांत करते हैं। तो वास्तविक सिद्धांत स्पष्ट है, श्री कृष्ण व्यक्ति है। भक्ति का क्या मतलब है? आज हम पूजा करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वास्तव में कृष्ण का कोई रूप नहीं है, कृष्ण का कोई व्यक्ति नहीं है, तो किस प्रकार कैसी भक्ति हो सकती है? भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि वास्तव में कृष्ण का कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसे समापन हो? तो इसलिए वो भक्ति जो मानवता दूषित होते हैं, मतलब जो सोचते कि हम भक्ति करते हैं लेकिन वास्तव में भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो भक्ति नहीं हो सकती। वो खाली दिखाने के लिए है। और ऐसी भक्ति से तो भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। अगर आपको ही हमारे पास आते बोलते है कि तुम बहुत अच्छा हो लेकिन वास्तव में तुम मिथ्या हो, उसका क्या मतलब? और हमको ऐसे कहते हैं तुम बहुत अच्छा हो, इधर जब दूसरे व्यक्ति उससे पूछे तो वो व्यक्ति कौन है, वो तो कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो कोई नहीं है, तो बहुत विचित्र है। इसकी पूजा करते हैं लेकिन उसको नहीं मान, तो इसके बारे में अच्छी ये बहुत लंबा विषय है, लंबा तो नहीं है, तो कभी ये स्वीकार करना चाहिए। तो कृष्णा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति? परम पुरुष मथा प्रतरा इधर है, कभी ये श्लोक नहीं है, तो प्राय सभी श्लोक में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण परम सत्य है, नहीं है कि श्री कृष्ण परम सत्य का आकार है, और परम सत्य एक वस्तु है, कृष्ण दूसरा वस्तु है, और कृष्ण वो परम सत्य का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ही परम सत्य, कृष्ण का क्या मतलब? जो सच्चिदानंदमय वंशीधारी श्याम सुंदर रूप है, नहीं है मेरा का, तो इसको समझना चाहिए। और जो भक्ति भक्ति भगवान भगवान ऐसे बहुत है, लेकिन सोचते कि भगवान का अन्य भगवान का कोई रूप नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति तो भक्त नहीं है, भगवान का शत्रु है और हमारे शत्रु भी है। और ऐसे लोग अगर हम दुर्भाग्य से ऐसे लोग को गुरु बनाए तो उसको पूरा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु तो तुरंत नरक जाते हैं और सभी शिष्यों को भी ले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मजेदारी की बात नहीं है, बहुत सीरियस, क्योंकि ऐसा है। तो आज पुणे में संडे में तो खाली इस्कॉन का मंदिर में सत्संग होते हैं, तो बहुत सत्संग चलते हैं, लेकिन जिसमें श्री कृष्ण परम सत्य है, तो यही बात पूरा स्पष्ट रूप से प्रचारित नहीं होते, तो वो सत्संग तो सत्संग नहीं है, वो असत्संग। तो ये सब समझना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि कभी भक्ति विकास चंद्र ऐसे बोलते, नहीं है, हमारे श्री कृष्ण स्वयं करते हैं इस गलत धारणा हटाने के लिए, और सभी आचार्य हम ऐसे प्रचार करते हैं, तो इसको समझना चाहिए। कृष्ण ही परम सत्य है, जब तक हम यही सरल विषय अच्छी तरह नहीं समझते और स्वीकार नहीं करते हैं, तो तब तक हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए ये विषय पर बार बार कहना चाहिए। तो नहीं है कि सब जो जय श्री राम बोलते हैं तो राम भक्त है, तो भक्त तो सच है, लेकिन वो भक्ति ही तो बीच मिश्रित है, तो ऐसे ही ऐसी भक्ति से तो वास्तविक भक्ति तो कभी भी नहीं मिले। तो शुरू से तो वास्तविक सिद्धांत समझना चाहिए। कृष्ण कौन है? कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण के ऊपर कुछ और कोई नहीं है। नहीं है कि कृष्ण तो अव्यक्त निर्विशेष ज्योति से आया है, नहीं है, वरन वो ज्योति कृष्ण से आते हैं, वो ब्रह्म ज्योति वही है। देखिए वो कृष्ण का कारण नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति कृष्ण की, कृष्ण का दिव्य शरीर की अंग ज्योति है। तो यही समझना चाहिए। तो इसके बारे में कई प्रश्न है। लगते ही तो बहुत लोग तो कृष्ण के बारे में कुछ कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप सुन सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब केवल कहानी सुनते हैं लेकिन नहीं सोचते हैं, नहीं समझते कि कृष्ण कौन है, फिर हम सोचेंगे तो खाली कहानी है, खाली कहानी। तो अच्छा कहानी है, सुनने से अच्छा लगता है, मनोरंजन है। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑबिसेंस ऑन बिहाफ ऑफ श्री प्रभुपाद हिंदू सर, नॉट अदरवाइज। हरे कृष्ण महाराज, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्तम अध्ययन भारत अव्यक्त विधनानि व तत्र कापनि। मतलब जन्म के पहले सब जीवात्मा अव्यक्त थे, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो व्यक्त रहते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो इस लोक से क्या अव्यक्त पे, मतलब जो लोग अव्यक्त की बात करते हैं वो किस लोक को दोहराते हैं, वो अव्यक्त क्या है, वो अव्यक्त कृष्ण के अधीन है। ऐसे नहीं है कि वो अव्यक्त कृष्ण से स्वाधीन है या वो अव्यक्त से कृष्ण आया है। वो अव्यक्त का मतलब वो सभी जीव भौतिक बद्ध जीव। तो प्रलय के समय भगवान का शरीर में प्रवेश करते हैं और कुछ समय में अव्यक्त जैसे अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीव का मूल स्वभाव है निर्विशेष अव्यक्त। तो क्योंकि वो बद्ध जीव भौतिक अस्वाभाविक स्थिति में है, तो इसलिए ही जगत का प्रलय का समय जब पूरा जगत अव्यक्त रहते हैं, तो उस समय बद्ध जीवों भी अव्यक्त रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव का मूल आधार है अव्यक्त। तो वो कृष्ण नहीं कहते गीता में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु, आपसे मायावाद के बारे में सुना हमने आपके, लेकिन आप हमें बताइए कि कृष्ण ने भी माया का सहारा लिया, ऐसा क्यों करना पड़ा? सीधे साधे बता देते तो जल्दी समझ में आ जाता। नहीं, वो मायावादी बात है कि कृष्ण माया के अधीन है, माया कृष्ण का रूप मायक है, तो वो एक्चुअल सिद्धांत नहीं है। जो ऐसे कहते तो मायावादी बात है। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, वो गलत सिद्धांत है। कृष्ण इस मायिक जगत में आते हैं, तो फिर भी कृष्ण माया से अधीन नहीं है। कृष्ण का नाम है माहेश्वर, माया का स्वामी है कृष्ण। तो कृष्ण जब इस भौतिक अवैध भौतिक स्थिति में आते हैं, तो कृष्ण इनके आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक शरीर प्रकट करके आते हैं। कृष्ण और कृष्ण का शरीर अभिन्न है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो एक मायिक शरीर ग्रहण करते हैं, तो ऐसा नहीं। तो इनके मूल सचित आनंदमय रूप में आते हैं। और जीव का स्वाभाविक अवश्य जीव है स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। जीव का स्वभाव है कृष्ण दास आध्यात्मिक अवस्था। अभी हम भौतिक जगत में है ये विपरीत अवस्था है और इसलिए हम विपरीत धारणा भी ग्रहण करते हैं। तो इसलिए शास्त्र गुरु साधु और शास्त्र से समझना चाहिए वास्तविक सत्य क्या है। सो फिनिश। किसी के सवाल है? एक सवाल हमारे दिमाग में बहुत पहले से चल रही है। राम से एक मानस में एक चौबाई आता है जिसमें कहा गया है चौबाई चौपाई होता है रामचरित मानस में उसमें कहा गया है कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार कर तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के कलयुग में माता पिता और गुरु की वाणी कहाँ तक मानी चाहिए कहाँ तक मानी चाहिए इसके बारे में हमको पता। माता पिता का हमको कहते हैं कि मंस खाओ शराब पियो तो वो वाणी ग्रहण करना चाहिए क्या? तो वास्तविक माता पिता गुरु है जो कृष्ण के बारे में राम के बारे में वास्तविक निर्देशन देते हैं। तो माता पिता भी इनके वचन भी ग्रहण नहीं करने चाहिए अगर हमारे वास्तविक कल्याण के लिए नहीं है। तो माता पिता तो भक्त होना चाहिए। तो सामाजिक विषय में हम जितने भी जो भक्ति के विरोध नहीं है तो माता पिता की वाणी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर माता पिता बोलते हैं कि कृष्ण को मत मानो तो ऐसे माता पिता तो हिरण्यकशिपु जैसे तो प्रहलाद जैसे तो नहीं मानना चाहिए। Thank you.